الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورة المجادلة مدنی سورت تے، پس دا سورة منافقون او مخ کی دا سورة حجرات نازل شوئے دے، پا نزول کی یو سل پینزم، ترتیب کی اتفن زوستم دے، اور علی سورت بن نم دے سورة الزہار، پر ایک دویش آیتنا او دری رکوعات تی. مکی صورت حدید کی ترغیب و جہاد او مال خرچ کولو تا، مدید صورت کی زجر او زورن دا خلقو تا چی اغا دا رسوم و باطلو پوجہ باندی پسات خوری او دا غلط و جرگو پوجہ باندی پسات خوری معاشرہ کی ناغو تا زورن ورکی. مخ کی صورت کی وی جہاد وکئی پغیوانی و اصلاح راشی، دې صورت کی منع کئی دا اغ خبرونا چگه دا اصلاح سا منافی دی و دا غیر پوج سبب پساد رازی. مخ کی صورت کی دا دو ڈول بیانو شو پا جہاد کی، یو ڈول آغا دا چگه صحیح مخلصین دی او بل منافقین دی، دلتی دا غیر دو نور نمون اخلی، یو ته حزب الله وی دا الله ډلا او دین حزب شیطان د شیطان ډلا ده. رسیمه کی صورت کی د بدعت ردو شو، نو دی صورت کی د رسم رد کی. بدعت او رسم کی دا فرق ده چې بدعت د خلق په دین کی یو کار د ځان نه جوړی چې پیغمبر او صحابو نه ثابت نه یو ثواب یې غنی او چا کار سوک نه کوي نو پاغه باندې انکار کوي او عیب پی لگئی او رسم دا دیسی کار تا وی چی دا دین نا نئی و خلقو لازم کڑی او دا غیب پری خودلو باندی ور تا زان بدخ کارا کی یگر چی سواب پکی نگڑی. نمخ که دا بیدت ردو نوست پا دا رسم باتی دردو کی. دا صورت دعوی و مقصدم ده بیان د اغ خبرو چې پغی باندې د کور مو اصلاح راځي، د معاشري اصلاح راځي، او زجر اغ کسانو ته چې هغه فساد کوي او د فساد لارې اختیاري. دې صورت کې خلاصه صورت دا ده چې په دې صورت کې به درې قاعدې جوړې ذکر شي، پغی سره د مسلمانانو نظم او تنظیم برابری، او درې ځله دې صورت کې لفظ علم ده. اوله قاعده صورت کې ذکر کړي آیت نهم کې، یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان. د میټینګونو او د جرګو باره کې وایي چې داسې جرګه او میټینګ بنه کې چې هغه د ګنا او د ظلمي او یا د پیغمبر د خلاف. او دویمه قاعده ذکر کوي دولسم آیت کې، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. یو لسم آیت کې ذکر کوي، یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، چې دا غیر تعلق د ناس سره دی. کله یو ځای کې سوکناز شي چې څوک راشي نو د هر چا خپل مقام دی. مشرانو ته ځای پرې ښودل په کاري, کشرانو له پاسېدل په کاري, او د مشرانو قدر په کار دی, مشرانو ادب په کار دی, کشرانو کې باده وي. او دریم دولسم کې, یا ایوه الذین آمنوا اذا ناجیتم رسولا فقدموا بین یدی نجواکم صدقه, چې د پیغمبر سره جرګه کوي دا یې نمخ کې صدقه پیش کوي. حکم منسوخ دی, خو مقصد یې دا دی چې صحیدیا تحفه دا پیش کوي, ټیم معلوم کوي چې آیا دا ټیم دا جرګې دی که نه. منافقینو په شان نه چې اسې د پیغمبر وخت پې ځای کوو او بې ځای جرګې به کولې. او سورت کې درې ځای لفظ علم ذکر کوي د پاره د زورنې د هغه چا چې هغو د مسلمانانو په منځ کې اختلاف راولي, فساد راولي. اول وما آیت کې دی, علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و فی الارض, الله پاک عالم دی په هغه څه چې اسمانونو او ځمکو کې دي. دا خلک چې کومې جرګې کوي او پټ ناسي کوي, دوی خیال دی موږ د مسلمانانو خلاف او د اسلام خلاف یو جرګه کوو, میټینګ کوو, الله ته پته نه یلوي زه در سره. او دویم علم ذکر کوي اتم آیت کې, علم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان. اخر قطا زورن اور کړل شو چې څوک د ګنا میټینګ کوي او د مسلمانانو د خپ کولو میټینګ کوي. او دریم زل علم سوال لسم کړي, علم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم. پدې کې زورن د هغه چاته چې څوک د غلطو خلقو سره تعلق ساتي, د يهودو سره, نسوارو سره, کفارو سره, فساقو پجارو سره, د مسلمانانو په خلاف د مسلمان سره تعلق نه ساتي. نو دا د سورت خلاصه شو. د سورت د ابتدایي آیاتونه دا یو خاص واقع کې نازل شو, او دا دغه واقع تعلق هم د یو کور سره و. چاکی دا ادب خیال و نساتل شو, نو دا کور یو وړو کې نظم په غیلاړو خراب شو. الله جل شانو صورت راولېګو او دا قوانین بیان کړل د تنظیم د پاره, چې تاسو کور کې بسنګ ژوند تیروي, کری کې بسنګ تیروي, علاقه کې بسنګ تیروي, ملک کې بسنګ تیروي. نو دا د سینې چې څوک یو اندادون ژوند تیر کی, بلکې دا غي د پاره اصول دي, آداب دي, د شریعت هغه اصول او آداب چې کوم شریعت مقرر کړلی څوک دا غي پابندي کوي, نو چرته هم منځ کې خفګانون نشي راتلی او اختلافات نشي راتلی. دا خو د دینه جوړیږي چې هغه آداب او شرعي او خلق خیال نه ساتي. دا ولنی آیاتونه چې راغل دي, نو دا اوس ابن سامیت یو صحابي او دا هغه بیبي وا خوله بنت ثعلبه. دا اوس ابن سامیت دغه د دې طبیعت کې لږه سختی وانتي وا. روایت دې مختلف راغلي دي نمونو کې. بهرحال دغه اوس ابن سامیت ولی خزی سره زیهار کړو. زیهار دا د زهر نه دی, زهر ملاته وي. جاهلیت په زمانه کې هم د دې دا طریقه وا چې سړی به خپلې خزی ته وی چې انت علی ک زهری امي, ته په ما باندې دا سیل ک زما د مور شاه. نو په دې طریقې سره واغه خزا په انسان حرامې دا همیشه د پاره, او دا غیر دا حلالی دوس صورت نو در جاہیلیت پا زمانه کی یو طریقه و رسمو. دا اوس ابن سامیت دا مخبلی بی بیت دا الفاظ استعمال کردی و طبیعت کی سختی و غصناکو چه تب ما بانی دیسی ایلی که زمان دا مور شه. نو بس دا جاہیلیت دا قانون موافقه زنانه سره غم شو چې دا خو همیشه د پاره زه په خاون حرام شم, او بل طرف ته دغه بچیو اولاد او د خاون نو هغه زنانا د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواته رااله او د خپل خاون په باره کې شکایت وکړ نبی علیه السلام ته او دا دې تربورانو کې هم کېدو چې د الله پیغمبره زما ځواني وخوړه او زما خیرته چون هغه توی کړن ډیر بچي علما راوړلي اوس چې کله زما عمر سیوا شو او بچو سلسله زما ختمه شو نو زما سي زهار وکړلو ایو روایت کی راځي چې غیدا شکایت هم وکړلو چې زما بچي واړه دي کاغه زره د سپریدم مزای کیږي او کزی زان سرانیز دی کوم زما خو وست طاقت نشته وګی کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ستاسو مبارکه ماده تر اوسه د دې مسلې مبارکې سه حکم نه دی راغله او تزا صبر کوا نو اذن انا جړل او واپس شو او وی اشکو ال الله فاقتی و وحدتی زالله ته ګلکم د خپل ولګي ایو ازوالی او نبی علیہ السلام ته وی چې ما باندې شفقت وکا زما حال کی وګوره ستانه دې زه قربان شم اے د الله پیغمبره دا جړاګانی کولی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې هغه ذات برکتی دی او دا هغه اوریدل ارسی ست رسیدل دی و عزت نبی علیہ السلام په خوا کې ناستوم چې دا زنانه راغلی و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبرې کولی نو څه خبرې خو ما واردې زناستوم خو څه خبرې و دې په جړه کې کولی نو ما نه دی اوریدل او الله سبحانه و تعالی غزاد ته چې دا عرش نبر الله د دې خبرې واوري دي ورې پریاده واوري دو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله دې دا پریاده وکړلو نو په دا وخت ما د نبی علیہ السلام سر وینځو نو په نبی علیہ السلام د وحی کیفیت جوړ شو چې د وحی کیفیت جوړ شو نبی علیہ السلام جدا شو او بیا یې دا آیاتونه ولوستل زنانه ته چې ستا باره کې دا وحی راغله او حکم هم دا راغلو چې هر کله ستا خاون ستا سره زیهار کړی دی او عام قانون هم شو څوک زیهارو کې د خزي سره نو دا یو ډیره خوشي خبره ده چې څوک خزي سره زیهار کوي او دا ورته چې ته بابا نه دي سیره که زما د مور شاه دا خبره خنه ده دا دروغجنه خبره ده او دا چې کوم ده د دروغ خبره ده او د ظلم خبره ده د نه ځان ساتل په کار دي پابندي ولګولې شو په مسلمانانو باندې هغه چې دیو دې داسې خبرې نه کوي یو دا چلو شو او دویم د دې د پر الله حکم راولېګو چې قبل فرض او تقدیر یو مسلمان خپل خزي ته زیهار کړی نو هنده هغه کدا خزه ځان د پر حلالې مدغې کفاره راولېګلې شو دا کفاری ذکر کی چې دری خبرې دي یا به غلام آزادای یا به دو میاشتې پر له پسې روجې نیسی او یا بش پیتو مسکینانو ته سبا او بیگا طعام ورکړي چنانچه نبی علیہ الصلات والسلام دغه زنانه راوخته او ورته وی چې خپل خاوند ته دی حکم وکړه چې غلام آزاد کړي زنانه ډیره هوښیار وه نبی د الله پیغمبره هغه صرف د خپل سټ مالک دی نور خدای سره څه نشته څوک نوکر خادم نه لري غریب دی نبی علیہ السلام ته وی چورته وای چې دو میاشتې روجی ونی سي پر لپسې ناغه ورته وی چې د الله پیغمبره هغه ډیر کمزور دی د طاقت نه لري چورز کې هغه بنې اس کړي او سو کرته نو هغه وخت نشه وړي ورزي کی نبی علیہ السلام ته وی چې دا کوم ته وکړي شپې ته مسکینانو ته طعام ورکړي ناغه زنانه وی چې دغه څه دام طاقت هم نشته اوس یو درخواست کوم دا الله پیغمبر سه امداد به سزا کوم او سوسه توکا شپې ته مسکینان ته طعام ورکی نبی علیہ السلام بس سیدا نو هغه زنانه سره تعاون وکړلو او سدا چې صدقات او مال راغلو نبی علیہ السلام هغه ورولېګو نو هغه شپې ته مسکینانو ته ورکړل چې هغه یو یو سواد کجورو مثلا دار چې څوک غلام خودی وختونو کې نشته روزه نشنی وي نو شپې ته مسکینانو ته طعام ورکړي نو طعام طریقه هم هغه چې کم په سرسایه کې ده کور بشي ورکي او کجوري ورکي نو پورا یو ثواب وي سوا تقریبا دړی په مقدار جوړي او که غنم ورکي نو نیم سوا یعنی نیمه دړی یا دغې قیمت چې کومې پیسې و شپې ته مسکینان به پوره کوي چې هر کله دا یې وکړه بس زیهار ختم شو دا ښځه د دې لپاره حلاله شو دا د دغې زنانه متعلق د آیتونو راغلو او مسلمانان ته پاره پکې هم یو حکم راغلو آینده دور دپاره چې کورونو کې ژوند تاسو تېروئ نو د صبر ژوند تېروئ زنانه ولم په کار دي چې داسې کارونه نه کوي چې خاوندان په هغې سره غوسه شي او د هغو د خولو نه الفاظ وځي او هغه الفاظو سره بیا دا زنانه په خپل خاوند حرامه شي نو چې حرامه شو نو آینده له زندګي چې کوي د حرامو زندګي تېروي هغه هم دادي چې څوک خپلې ښځې ته وایي ته ما باندې داسې یې لکه زما د مور شه وایا ځې مور نه بلکې چې دا هر چا سره د هغې تشبیه ورکړي په دې خاون باندې همیشه د پاره حرام نه کومور یو که خور یو که لور یو که تروري خو بس دې ته زیهار ویلې شي یا دې څه ورته وایي ته ما باندې سي لکه زما مور شانه وایي زما مور یې یا داسې وایي ته ما باندې سي لکه زما د مور سر یا دې سي لکه زما د مور خېټه په دې ټولو صورتونو کې چې داسې الفاظ وایي دا زیهار دی د ښځو په دې باندې حرامېږي او دغه طریقه ده چې کوم قرآن ذکر کړله چکه دا ځان له حلالې هم دا درې سزاګانې د کفاره به ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم قد په تحقیق سره سمع الله اورېدل الله په قول التي وینا د هغه زنانه تجادلک چې بحث یې کوي استاد سره ای پیغمبره په زوجها په باره د خپل خاوند کې د دې زنانه نوم خوله بنت ثعلبه او د خاوند نومې اوس بن الصامتو وتشتكي او گیره کولا الاله الله تا والله او الله پاک يسمع تحاوركما اور دې خبره ترې ستاسو تحاور دیته وي چې یو کس خبرو کی بل جواب ورکی بیا دې یو بل جواب چور کی دې تحاور وي نو دغه زنانه هم خبره کوله نبی اسلام جواب ورکولو نو الله دغه اوریده ان الله مشکل سميع بصير اوریدن کې لیدن کې دې روایت کی راغلی دی چې عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل د مسلمانانو پوج او لخکر روان کړو خلوی لخکرو نمینز کې دا لخکر ودرېدو شاته خلقو ته پته نه و او ډیر سات ولاړو معلوم شو چې دا یو زنانه راغلی ده او د عمر رضی اللہ تعالی عنہ سره خبرې کوي عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دغه موقع دغه سورلی خرو او ابي سورو او ډیر خلق ور سره نو هغه زنانه او ته چې ودرېګا ډیر ساته ودرولې او هغه زنانه او تواز کولو په اواز کې ورته وې چې اے عمره كنت تدعى عميرا اول بتات عمر ویل کېدو بیا ته عمر شوي او بیا ته امیر المؤمنین شوي خدای وصیت وره چې فتق الله د الله نه یریږه اے عمره چرته ظلم زیاتی ونه کې او دا نصیحت وره څوک چې د مرګ یقین ساتي نو هغه به یریږي چې زه به یو ځل د دې دنیا نه ځم او څوک چې د حساب یقین ساتي نو به د عذاب نه یریږي او عمر زهود ولاړو بس د دې خبرې اوري بالکل سوت ها ها ورته کینور ورته سنوي نو چا د لخر نروسته وی چې اے امیر المؤمنین تا دومره لوی لخرې سر کړه په تکلیف کړه دی وی بډې دلاسه دا ولې دې سکے نو عمر رضی الله تعالی عنہ آکسان ته وی او زماري په الله قسمی کدی زه و درولې دا ول د ورځې تر ما خامه پوری نو ام بزه ولاړو سیم مانزه ته بتلم چا پر از مون زمينه پری خودو او نور بزه ولاړم تاسو ته پتشتې دا بډای سوک ده دا ما بډای نه ده دا خوله بنت سالمه ده او هغه بډای دی چې الله پاک د دې خبرې د وو اسمان نه بر اوریدلې نو آیا رب العالمین به دې خبره اوري او عمر به دې خبره نه اوري دا دومره یو مقام والا بیبی دا بډای ده ولې دې باره کې دغه صورت راغلو یو حکم معلوم شو قوانین رااله د خلقو د اصلاح لپاره اوس هغه مثلا ذکر کوي چې څوک د خپلې ښځې زیهار وکړي نو اول په دغه خلقو باندې رد دی چې داسې مه وایي او بیا چې چا دا خبره کړي او دا ښځه ځان دپاره حلالوي د هغې کفاره بسوي هغه ذکر کوي الذین آکسان یظاهرون چې دوی زیهار کوي منکم ساسونه من نسائهم د خپلو بیبیانونه چې هغه تشبیه ورکولې د خپلې ښځې د محرماتو سره ما هن نه دي دغه بیبیانې امهاتهم د دې میندې چې دسې ورته وي ته زما مورې دې زمانه کې هم ډېسې خلک د غصې په ټیم کې کله دا وایي کور کې ښځو ته خار شي یا څه کار نه کېږي طبیعت موافق نو ورته ووایي چې مورو څه کې داسې غوندې خبر وکړي داسې خوشي خبرې دي او کله وایي که دا کار دې وکړو نو په ما به مورې دې خبرونه ځان ساتل پکار دي ان امهاتهم ندی دی امین دی الا اللہ مگر اغزنانا ولدنهم چی دیوی زیگا ولدی اصل مین دی دغدی و انهم بشکدی لیقولون وی منکرن ناروا من القول دی وینانا وزورا و دروغا منکر خلاف شر خبری تاوی شیخ پولی خزی تاوی تزما موری دا ناروا خبر دا او دروغا موی دا چرته د مور ده و ان الله او بشک الله پاک لعفو نه فکون کې دی غفور بخون کې دی نو دې کې تهذیب د الفاظو شو چې ورې د خبرو خیال ساتي کله کله انسان یو خبره د خولی نه وباسي دا خیال دی چې دا معمولی خبره ای حالن کې هغه داسې خبرې چې د هغې په وجه باندې کلي ورانېږي کلي نو ډیر احتیاط پکار دی خاص کر د زنانو څخه چې کومې خبر راځي او دا یې په وجه باندې زنانه په انسان حرامي کې وجودا کې په ډیر احتیاط پکار دی د زمانه کې خلک چې لږ کار شنو ټول زور د خزو نه وباسي او کله وي درې کاڼي دی او کله وي په مامور او کله وي خبر نه چې دی انجام څه دی بیا همیشه په حرامو کې ژوند کوي نو چرته ژوند تیری والذین او آکسان یظاهرون چې دوی زیهار کوي من نسائهم د خپلو بیبیانو سره ثم یعودون بیا دی واپس کیږي لیما د پاره د هغه قالو چې دی ویلي هغه څه د ماتولو د هغه چې دی ویلي مفسرین دلته ویلي نقض ما قالو د پاره د ماتولو د هغه څه چې دی ویلي څه ویلي د ښځې تشبیه د مور سره ورکړلې د خور سره او دا خبر ماتي چې دا ښځه دره پاره حلاله شي نو په دسه دی په تحریر رقبت ازاده وله سټ دي ان قبل ان یتماسا مخکې د دې نه چې دی مسه کې یو بل لره لازم دی چې دی غلام آزاد کی بیا دا غلام که مؤمنی او که کافری دا قید وسه نشته خو دا غلام د ازادول نه مخکې زنانه ته نزدېکت جایز نه دی من قبل ان یتماسا کې دا شوه کنایه د صحبت نه ذالکم دا توازونا تاستواز کی دیشی بھی پدے سرا واز مقصدم دا دے چھتا سمنا کی دیشی ندی خبرونا واللہ بما تعملون خبیر او الله پاک په څه چې تاسو کوی خبردار دی. نو د کپاری یو صورت دار چې غلام آزاد کی. غلام نشي آزاد ولې نه یې لکه دې زمانه کې نشته. فمن لم یجد او څوک چې نمومي آزاد ول د غلام فصيام شهرين نروجي دي نسي دو میاشتې متتابعين پر لپسې من قبل ان يتماس سامخ کې د مسکول نه یو بل لره ان جمانه مخ کې روجي ونسي خدا روجي و پر لپسې نسي پر لپسې مقصد هم داره چې دا سينه کې چې یو ورځ نسي او بل ورځ نسي یا په منځ کې ورځ بوزه کې او که سړی روجي نیولې وي او د بمنس کې یو روزه پریغه سر نه بیا ټولی نیسی ټولی به سر نه نیسی ونه شو د قران کې نصر غلط من قبل ان يتماس او شهرين متتابعين دغه سي یو سړی روجي نیولې میاش روجي ونی و مثلا او د بمنس کې د صحبت وکړلو نو بیا به روجي سر د بار نه نیسی دغه من قبل ان يتماس نه شو دوه خبرې شرط دي پروجو کی یو پر لپسې والے او دویم د جمانه خالی والے دا دو شرطونه ایدا وکي فمل لم استطیع سوچ طاقت نه لري دری روجام نشینی و چې دې عجز دې روزنه شټینګ والے بوډا دې نو فیتعام 60 مسکینا تو عام باور کې شپیتو مسکینانو تا دا شپیتو مسکینان تا چې طعام ورکیا نو دا هغی که خوراک ولا ورکی لکه کور تیرا ولی او پخلی کئی نو دو ٹیم بیا پخلی کئی سهار ٹیم کی او بیگا ٹیم کی او شپیتا کسان با پورا کئی او کدایسی همو کی چې روزانه یو کس سهار او بیگا را ولی شپیتا و رزیدی سی اکڑ دام ٹک دا یا وش پیته کسان پوره کوي او یا یو کس خو روزانه چې سی راولش پیته ورزی پوره کوي دا هو چې خوراک ور کوي که خوراک نه ور کوي او دا خوراک په زیبانی دی د سی وتا دانی ور کوي نو به وش پیته کسان پوره کوي دانی نه ور کوي د اغي قیمت ور کوي نو به وش پیته کسان ور کوي نو کچرتا دا روپیه ټول یو کس دا ور کړی نو نه شوی دا سی د یو د ترپ نه شوی یو کوم شپیتو له نورې به ورکوي شپیتو پوره کوي قسم او دې شنو کې دا خبره ضروري ده د دې نه علاوه چې کم نور پیدیری نو باقي دا ضروري نه ده چې جدا جدا دې ورکړل شي مثلا سرسایه ده دا څوک ورکوي نو یو کس لا ورکولی شي ټولې یا د روجي پیده شیخې پانی دی پاکه هم بهتر چې جدا خو کوي ورکې نه عمر کولای شي خو دې کې دلته نصر راغلی شپېته نو شپېته کسان و پوره کوي یا په دې طریقې چې افرادی او که خوراک ول ورکې نو په دې طریقې چې یو کس شپېته ورځي راولند دا ګویا کې دا ورځ قائم شو په دې شپېته کسان ذالک ذالی تؤمنو چې تاسو ایمان راوړی بالله په الله او رسول پر رسول الله او دې سینه چې انسان بداسي آزاد ژوند کوي چې د الله د احکام او خیال باندې ساتي وتلک حدود الله دا د الله حد ندی وللکافرین عذاب الیم او د کافرانو لپاره عذاب دی دردونکو ان الذين يحادون الله ورسوله حضورنا ورکی هغه چاله را څوک چې د الله د قوانینو احکام او خیال نه ساتي ان الذين بشکاکسان يحادون الله چې دوی خلاف کوي د الله ورسول او د پیغمبر دغه کوبیتو ذلیل کړی شو دی کما کوبیت الذین لک څنګه چې ذلیل کړی شو واکسان ان قبلهم چې دیونه مخ کیو وقد انزلنا تغسرا منازل کړلی آیات بینات ایتون اخکارا وللکافرین او عباد پر د کافرانو عذاب موهین عذاب شرمون کې نهایت کې سخت زور نه ده په خلاف د الله او د پیغمبر تفسیر بیزاوی لیکي فکل مبتدع محاد وكل سلطان جائر محاد چه هر بدعتی دیم محاد دے اینا پرمان دے اللہ دا پیغمبر هر ظالم باچا او دا خبره هم معلوم شو چې ځینی خلق د پیغمبر د سنت مبارک چې وته سویلې شي مړه وي دا سنت طریقه ده ضروری وینه ده دلته په الله عذاب وینه څنګه ضروری نه ده چې د پیغمبر طریقه ضروری نه ونو د عذاب په الله سره ورکړي ا د پیغمبر در علی ګلو به مقصد څه شو هنده سي بعضی مفسرین وایي یحادون الله چې څوک خلاف کوي د الله د دوستانو لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من اهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربه څوک چې زما د یو دوست او زما د یو ولی اهانت او سپکواله وکي نو د زما مقابله تر وته زما جنگ تر وته نه الله سره څوک جنگ کولای شي بعضی خلک په خپل ظاهری قوت باندې مغرور وي نو هغه نیکان خلق تنگ کی حق پرست تنگ کی او خیال نه دای چې زه حکم مازی روایت کی راځي د داسې خلقو ویني دا زهر الودا دی د دې د وجه نه لوی عذاب راځي او داسې چې یو چا ست جنگ کې دا جنگ د وجه نه دومره توان بتا ته ونه شي لکه دا سی خلق چې اغنی کانی او صلحای دا غو په تقریب کولو باندې کم تقریب او کم نقصان راشي یوم یبعثهم الله فورا چرا پورته کی دی در الله پاک جميعا ټول فینبئهم خبر بور کی دی تبي معاملو پاس چ دی وکړلی احصاه الله راګر کړی دی در الله پاک ون سو دی ورکړلی دیو چې سکهی ناغد الله په علم کړي زمانه الله ته معلوم ده مکان معلوم ده مقدار معلوم ده طریقې معلوم ده اوغم ده چې الله پاک ملائک مقرر کړلی په کتابونو صحیفو کې وو لیکللی او دیو الله یې ورکړلې ده یا د عمل یې ورکړلې ده چا ته پدره چې ما ها لس ورځې مخکې څه کار کړی ده خو الله نه نه یې بالکل ریکارډ جوړ کړی ده معلوم شو دا خبره چې څوک کیو کار کوي نو دا دی نوې چې دا وشو ختم شو دا غی ریکارډ جوړي والله والا کل شین شهید الله په ارس خبردار دی اول ذل لفظ علم ذکر کوي او په دې کې زورنه د منافقین او تو هغه چاته چې مسلمانانو په منځ کې فساد خوري خفغان خوري غلطی جرګی کوي علم ترې تنه ګوري ان الله بشکل نا پاک علم پیجنی ما هغه سه په سماواتی چې پس باندې کړي او ما په ارض او هغه چې پس مکه کړي ما يكون نبي بن نجوا سلاستین د جرګې د درې کسانو نه الا مگر هو د الله پاک رابعهم سلورم د دی وی ولا خمسهن ان د پنځو نه الا هو مگر د الله پاک سادسون شپږم د دی وی ولا ادنا نکم من ذالک ردین ولا اکثر نه زیات الا هو ما هو مگر د الله پاک کړي دی وسره این ماکانو چرت چوی دیو دا دا اللہ پاک کیدل دا دا علم پا اعتبار سر دی دا قدرت پا اعتبار سر دی چا اللہ وی کتاسو دو کس جرگه کوئی نو دریم زما علم دا سر دی قدرت در سرم دا موائی چې بس دا خبر پتوشو چا تا پتا نی هر سم رچی نو زدر سرم دا علم قدرت پا اعتبار ثم ينبئهم بما خبروا كذلك لرا بما عملوا پس چې کړه دی یوم القیامت پروز قیامت ان الله بكل شيء عليم مشک الله پرسوانی پوه ده دا منافقین او بجرګی کولی د پیغمبر خلاف د مسلمانانو خلاف او د یهودو نو سوارو سبه راز بازو او د کافیرو سره کلمې داسې اشعار هم وي زګه اشعار په زمانه کې یو میډیا و چې هغه په ذریعہ باندې به خبره خوریده نو الله زورن اور په دې خیال مکوي چې موږ سوایو او دې پته نه لګي علم تر الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه دا دویم ځل لفظ علم دی او په دې کې زور نه دا په غلطو اقوال باندې مخکې غلطو افعال باندې وا او دلته په غلطو اقوال دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دا آیات نازل شوې دي د يهود او منافقینو باره کې چې دوی خپل منځ کې کیناسه جرګې به کولې او مؤمنانو ته به قتل او سترګې به وهلې دا را چلونه به کولا خو دي مؤمنان به په شک کې واقع کړل په وهم کې نو هغه به خپه شو پریشان به شو او هم بداو چیرې دا کسان چې لګیا دي او دیو دا جرګه کې به کسی مونږ ته وګورو سي اشاره وکي هلته خو مجاهدین تلو مسلمانان به بار ته هغه به جنگونه کول جهادونه به کول کسر چرته په مجاهدینو کې څوک او پات شوی دی شهید شوی دی او دیو ته اطلاع راغلم ځکه دا جرګې دي وکي نو دا د منافقینو طریقه وه معلوم شو دا خبره چې داسې یو عمل کول چې په هغې مسلمان خفه کېږي هکه د جرګې کبله طریقې سره یې یا مسلمان له به تکلیف ورکړي دا د منافقینو د یهودو کار مسلمان خو به دا بل مسلمان د خوشحالولو کوشش کوي د خفه کولو نه نو په دې پابندي ولګولی شوه چې یاد ساتئ یهودی که جرګه کول او که منافق کول د مسلمان نه بغیر ونه کوي نو دیو نه منه کېدل نو الله جل شانه دې یاد کړي د دغو د قباحت ذکر کوي علم تر ال الذين ایتنه ګوریا که سانتا نو چې منه کړې شو دي ان جن جو د جرګونا یوازې به جرګنه کوي ثم يعودون بيدي واپس کیږي لما غستانه چې دی منه شو دي انو دا غینه ایتنه جون دی جرګي کوي اسمی په ګونا ولو دوان او په زیاتی اسم هغه ته وای چې د جنس حرامي لکه شرک او دوان هغه ته وای چې دا غي نو حرامې لکه بدعت شو و معصیت رسول خپل پر معنی د پیغمبر نو دا خلق ندی وسهل له رست راځي حسبهم جهنم جهنم ته بزي دا حکم څنګه چې اخل قتو اوس مسلمانانو ته هم ده چرته حدیث ته امام بخاری نقل کړي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایي اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجين اسنان چې تاسو دو کسان درې کسان یې ملګری یې نو دو کسان دی جرګه نه کوي دا غدریم نه بغیر زګب دی باندې هغه ته خفغان رسیږي چې دا دو کسان جدا شو او دوی جرګه وکړه نو س جرګه وکړه زما خلاف ته زما د مرګ د سې چلل نو چې درې کسان یې جرګه کوي نو غړن بکی او چې نه کوي نو نه بکی او دا چې دوه کس جدا کیږي یو پری دی دا خنه دی دې څه خفغان رسیږي البته چې دا درې کسان داسي شي چې نور خلق سره ټول یو ځای شي بیا که به دوه کس ځان جرګه کوي نو کولې شي په دې موخه کې هغه دوه کسان څنګه دا جرګه کوي د خلاف نو هغه ته یې ردانې شي چې روسه خلقو منځ کې راغلی خو چې درې او دوه کوي نو هغه ته تکلیف رسیږي یعنی به ځان ساتي وإذا جاءوك حيوك إما لم يحييك به الله دا دې بل یو قباحت ذکر کوي او غلط قول باندې زجر ده هغه دا چې دا منافقین او يهود با د نبی عليه الصلاة والسلام مجلس تراله نو دیو به وي السلام علیکم دغه به سي وي عام خو به دا په هم خلقو ته خوده را چې دا موږ سلام اچو امس یو دی السلام نه وی اسام به وی سام مرګ ته وی مانه به دا پیغمبر پتا دی مرګ راش نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې موقع کې وی یو دی راغه او السلام علیکم وی عائشه رضی الله تعالی عنها اوریدو نو عائشه رضی الله تعالی عنها ورته جواب ورکو چی وعلیک السلام ولعنته وغضبه پتا دی مرګ یو د الله لعنت او غصه نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہا ته وی چې اے عائشہ سختی مکوا نو ورته د الله پیغمبر ته نو ری دی سوي نو په تادی مرګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ما ته والے کوي لنه دغه بیا قبليږي او نه قبليږي زما قبليږي چې دمه ما ته دې مرشي ما ته چې والے کا تادی مرګي جواب ما ور کړی کړه لہذا داسې سلامونه چول یا داسې طریقې سره چا سره ملاقات کول چې پاغه سره د انسان سپکواله راځي په پیل کې یا په قول کې دانه دی جایز دینه بزان ساتي دام د يهودو طریقه شو چې مسلمان چاله رخه پکې په ملاقات سره او ځا جاو کا او کلا چې دی راځتا تا حیو کا نو سلام اچي تا تا بما السلام لم يحييك به الله چې سلام نه نکړي تا تا په غسر الله پاک مسلمانانو سلام خدا لري چې السلام علیکا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او چې سب السلام علیکم وینو ام کا پکېږي خو خدا لري چې درې الفاظ وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نبی علیہ السلام ناسو نیو کسراغلو هغه وی السلام علیکم نو پیغمبر علیہ السلام وی لس شوی نو بدر آگی السلام علیکم و رحمت اللہ نو یشل شوی نو جبل کسر آگی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو نبی علیہ السلام وی دیرش نیکی یو گٹلی نو چی سمر دیسی دا الفاظ سیوا شو نو اغنی کئیم سیوا شوی خو علمت و رحمت اللہ پوری بی دین آخوا بی سیین دی سابید یو روایت کی دا و مقبیر توہوٹ کی راغلے خو اغا روایت زعیب تے عبداللہ امنی عباس رضی اللہ عنہ مخی تا یو کس اخو علاڑو نو اغو توی چی پا رحمت اللہ خبر و دری دلی دا نو اللہ دا سلام تا تخو دلی دی دا غنه دی چی دیو کم وی اسلام آلی او بیا با دیو سوی وی قولو ناوی دیو فی انفوسیم پا قولو نفسونو کی لولا یعذبون اللہ ولی عذاب نراکی منگتا اللہ فاک بی ما پا غصن قولو چی منگی وایو حزبهم جہنم کپی دیو در جہنم اسلونا دیو بداخلی کی غیتا فبئس المصير نبل زید واپس آئی دے ناکار زید شریعت کی سلام مقرر شوی دے او سلام طرف تا نبی علیہ السلام ترغیبات ورکڑی دی چه تاسو دیو بس ملاوی گئی نو سلام خور کئی فدیس را محبت سوا کی گی مین سوا کی گی او نبی علیہ السلام با ہم پخپل دی احتمام کولو صحابوی مونږ ډیر کوشش کړو چې مونږ د نبی علیہ السلام په سلام کې مخ کې شو خو مونږ نشو مخ کې کېدې او نبی علیہ السلام فرمایلو البادی بالسلام بری من الکبر څوک چې په سلام باندې ابتدا کوي د تکبر نه بری دی پاک دی نو خو خبره خدا نه چې هر سړی په سلام کې مخ کې شي په بل باندې خو آداب داری آداب چې کشر به مشر ته سلام کوي ولاړ به ناس ته سلام کوي او د بهر نه چې څوک راشي دن نه څوک نو هغو ته به سلام کوي او دغسې چې څوک په لار کې ناسي او نور تیریږي نو هغه دیو ته سلام کوي دا هغه آداب دی او سلام چې کوي نو دې کې د دې خبرو هم خیال ساتي چې کم چا ته سلام کوي نو د هغه حالاتو ته به ګوري که هغه کس داسې وي چې هغه په خ حالت کې نه نو به سلام نه چي ته شو امتیاز ته ناشته د کوم امتیاز ته ناشته غسل کوي مانځبه نه ولاړلې نو به سلام نه کوي سیخ په لزله کې وي السلام علیکم په زور باندې کوي یا ایها الذین دین اخو اوس درې قواعد ذکر کوي د اصلاح د کور معاشره یا ایها الذین امنو ای مؤمنانو اذا تناجیتم کلا چې تزرګي کوي فلا تتناجون جرگی مکوی بل اسمی پا گونا تک منافقینو چی کولی ولو دوان پزیاتی و معصیت رسول پنا پرمانی دا پیغمبر و تناجو جرگی کوی بل بری پنی کوی و تقوی پا پریزگاری و تقو اللہ اللذی ویلی گی دا اللہ غزاتنا الیه توشرون چی اغتبا تاس جمع کی دیشایا زمانگ دین ناقص دین نده دا پورا دین دی پدې کې د هر سیزه اصول ذکر شوی یو ځای کې څوک راغونډیږي میټینګ کوي جرګه کوي جلسه کوي نو دا ځینې دی چې دا به هر ځای ته راغونډیږي او په هر جرګه کې به شرکت کوي او هر طریقې سره جرګه وکړي دا جرګه چې هغه د ګناوي د ظلمي د پیغمبر خلاف پکې کی په داسې میټینګ د جرګه کې شرکت کول نه دي پکار د نیکۍ تقوا چې دا غي بیان مخکې صورتونو کې شوی دی چې لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقتین او معروفین او اصلاح بین الناس درې خبرې شو څوک جرګه او میټینګ کوي نو درې خبرو خیال بساتی کدا و کوي کنه دی کوي الا من امر بصدقتین چاته خیر رسول معروف د نیکۍ کار او یا اصلاح بین الناس دغه خدي نور میټینګونه یا جلسې اجتماعات دا نه دي ثابت انما النجوا بشک جرګه دا غلط جرګه چی وی من شیطان تر بده شیطان نه دا یعزن الذین اچ غمجن کیا کسان امنو چ مومنان دی ولیس بی دوارهم او نه دیو ضرر رسون کی شیان زرا بر الا بی اذن لا مگر په حکم د الله تسری د مومنان ہوتا چې دا چا د میټینګ نه متاثر کی گئی پکار نه چې مسلمان دی مسلمان خلاف میټینګ نه کوي خو که چا وکړو نو مسلمان ته الله وي مخه پکې تا د ضرر نشي رسولې سجې کیږي د الله فیضان او د الله په حکم بکی وعلى الله خاص په الله باندې په توکل المؤمنون توکل او باور سره وکي مؤمنان نو یو ادب دا شو چې غلط میټینګ غلط جرګه او غلط غونډه بنکه چې هغه د ګناوي د ظلمي د نافرمانی د پیغمبري او د مسلمان د خفه کول وي دویم قانون هغه د مجلس د ناستي قانون دی د دې پس منظر هم داسې و چې دا منافقین دا به راغلو مخکې به راغلو ناس پو او ارد ارد به داسې ناس و چې کله به مخلصین صحابه کرام راله او هغو به مجلس ته راتله نو ځای به نه و او دا منافقین هم به داسې طرز ناس و ارد ارد چې هو هم ځای نه ورکولو نو داسې یو موقع کې مشران صحابه بدریان راله او دې منافقینو زه نور کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازی کشرانو ته حکم وکړو چې تاسو پاسی او دې له زه ورګی نبی منافقینو خبرې شروع کړې چې دا څنګه پیغمبر دی او دا ګورواله پاسول نه مليس او دا دې سکه وغسی کوي نو الله پاک قانون راولېږي چې دا سیمه کوي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اذا قیل لكم تفزعوا کلا چوي لې تاسو ته کولاو شی په مجالس مجلسونو کې فبسعو نو کولاو شی کولاو شی مقصد دا چې تاسو ته ویلې مجلس کولاو کوي او سم کې نه نو تاسو مجلس کولاو هي او سم کې نه یب صحیح الله لکم پر اختیار برولی الله پاک تاسو د پاره پر اختیار په جنت کې راولی الله تاسو پر رزقونو کې په دنیا کې پر اختیار راولی دغه سي قبر کې الله پاک په تاسو پر اختیار راولی څوک یو مسلمان لزی ورکی او په مجلس کې هغه د پار ځان من تقریب تر کې هغه لزی ورکی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یقیم الرجل الرجل من مجلسه یو سړی دی بل سړی د خپل مجلس نه ځین نه پاسې چې پاګی کینی هم ولکه نفسحو پر اختیار اولی کولاوتیا مجلس کې راولی په داسې انداز باندې کینی چې تاسو نږدې نږدې کینی تنگ تنگ کینی نو خلق له بځای وشي و اذا قیل انشوزو او کلا چې ویلې شي پورته شي فنشوزو نو پورته شي لکه مشران رالو او کشران ته ویلې شي تاسو پاسې دی ورځې ورکی نو بیا پاسې يرفع الله الذين امنوا پورته کوي الله کسان چې مؤمنان دي منکم تاسو نه داغو مقام دی د مشرانو لکه دا موقع باندې بدری صحابه راغلي والذین آکسانو اوتو العلم چور کرشو دے ورطا علم درجاتین پا درنجو سرا نو داخل خم اللہ فرطا کی دا علماء خو پا آمنو کی پا مومنانو کی داخلو چا اللہ مومنان پرتا کی داغو درجات پرتا کی نو علماء دیو کې داخلي یا ولذین اوتو العلم درجات جدا ول ذکر کړو دې تخصیص بعد تعمیم وي پدې کې د اهل علم او د علماو هغه مقام طرف ته اشاره ده او پذیرت طرف ته اشاره ده دیوی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای مدح الله فی هذه الايه العلماء على غیرهم الله صفت کړی په دې آیات کې د علماء او په غیر او حدیثو کې هم د دې مقام راغلی دی نبی علیہ السلام فرمای امام بخاری حدیث ذکر کړی راوی دا حدیث معاویه رضی الله عنہ ده من یرید الله بخیر یفقه فی الدین چاته چې الله د خیر اراده وکي هغه په دین کې پوه ورکی چې په قاحت چاته نصیب شو پوه شو د خیر اراده وته شو ده او چې د چا سره په قاحت نه وو یا د پیقي خلاف وو نو پوه شو چې د خیر اراده وته نه ده شو دې زمانه کې کم نو خیز نسبت چې ځان ته علم کوي ټول نم کته تپوسو کې نه به د پیقي دشمنانی او دا اخلي گیا وای پیقه پسی با کنزلی کئی دا دا خیر اراده ورته نه شو نه بخاری وی اجدان نه چیسی پر پولیدین کی تو منی دا حدیث سره هم منی او نبی علیہ السلام پرمیلو چی پس خیدل چا تا ندی جایز صرف دو کسان تا پس خیدل جایز دی یو آغا چا تا چا اللہ پاک کل علم او پوها ورکڑی او آغا علم او پوها پس ای طریقی سا خلقو تخایی او دته سوکو پس خیږي دا جایز دی. او دویم چې چاله الله پاک حلال مال ورکړی وي او په صحیح ځای کې هغه خرچ کوي نو دته پس خیدل جایز دی. او پیغمبر علیه السلام فرمایي فضلن د عالم په عابد که فضل القمر ليله البدر على سایر الكواكب لکه فضیلت د سپوږمۍ د څوارلسمې په شپه په نورو ستورو باندې دی او یو روایت کوي که فضل علی ادناکم لکه زما په ځلت چې پتا سو کې په ادنا سړي باندې څنګه ده نو دا سید عالم حق فرس فضیلت ته په عام خلق او په عابد عابد مالمی خو هغه چې دا غا مشغله عبادت وي څنګه چې بغیر د علم عبادت خو مقبول نه ده عالم هغه چاته وي چې پرهیز کوي او دا غا زیاته مشغله بیا خدمت د دین وي چې خلق ته سوخی او دا غي اشاعت او نشر وشي نبی علیہ السلام مسجد نبوی ته راغلو مسجد نبوی کې دو مجلسونه وو یو مجلس د ذکر وو او بل د علم وو نبی علیہ السلام یې دا دواړه د خیر دي خو بیا راغی په هغه مجلس کې کېناست چې کوم کې تعلیم تعلم کېدو او دا ډیر بهتر دی او زه موی معلم را لېږلی شویم چې خلقو ته خیر وخم علی رضی الله تعالی عنہ به وي چې علم د مال نه بهتر دی او د هغې وجه به یې دا ویله چې علم بستا حفاظت کوي او د مال حفاظت بته کوي علم بستا حفاظت کوي او مال چې دغه حفاظت بته کوي مال چې لګی نو کمیږي او علم چې تخ لګی نو سوا کیږي زیاتیږي او نور هم ډیر داسې فرقونه ذکر کړل دې آیات کې د اهل علم د اوچتوالي د شان د پاره د جدا ذکر کړو والذین اوتوا العلم او آکسان چې کرشو د علم درجاتینا ډیرو درجو سره دام الله فرته کوي والله بما تعملون خبیر او الله فغص چې تاسو کوی خبردار دی دریم قانون ذکر کوي د اصلاح د معاشری لپاره یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه د دې پسې منظر داسې جوړ شوی وو چ منافقین براله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی الله پیغمبر موږ له وخ راکه زموږ سره مشوره د استاد سره کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به له وخ ورکړو نو خان دیو به شروع شو چې شروع وشو نو د ګټونو نه به خبر راو شروع کړه مقصدی خبره به نه کوله مقصدی خبره واخ لګه وند کی خبرې نو دیو به داس شروع وکړه کنه خبره به دا کوله چې دا پلان کې کار څنګه وکم دا خبره دا غیر به د ابتدا نه شروع کړو یاره وای چې سارا پاسې د مو کور کې دي سي دا قوم ته بیت مم خانم او بیا دي سي شما والتی لاړم او دلاړم او دایره ته وی چې دا وکاو هغه سی وکاو دي سي یو ولام با چوڑا کیسه به شروع کړو دلته به سړی تادی و التی به نبی علیہ الصلات والسلام د حیا د وجنه سویلې نشو او دیو بدا د قصه شروع کړی و صحابه کرام او اهم کارنو اول تی په انتظار وچی د پیغمبر اسلام بکل راځي او دیو باغی سار کړي وو او دا به دیو قصدن کول عمدن به کول چې نبی علیہ الصلات والسلام خواته صحابه کرام را نشو اهم کارو نشي نو غیر اهم خبرو کې نبی علیہ السلام اچول او غیر زرو خبرو کې دیو چې کومه جرګه و د جرګي خبره نه و اوس هم ځینې خلک داسي د چا د مشغولیت سره دغه نه احساس دا نه ګوري چې د سړي تعدید عدد کارونو غنډي نو دا به دا هغه دغه دا الف لیلا قصه به شروع کیند د سټی نه به شعر او سټی ته ضرورت ته وځه خپل مقصودی ته پوس کو کله کله ودی داسي خبره و چې هغه واړو د مشورې و هم نه دی په مخې تر واچو نکا چا قصه کوله و یو زلداسي یو کسو نیو کس په سراغه و ته چله کر راځي ستاسو سپټه خبره کوم نو هغه ځان سره وان کوتله تله د سلری یو زیته بوتل نو آلته چې بوتل ته خلقونه جدا کړو نو ته وای تا دومره نار لیدلې دی هغه ته یار ما خو نه لیدلې دا سره ورته امام نه دی لیدلې او دې دا دومره را جدا کول او دې دروستو سم مقصد شو پاسې دا خلک دو شنو ما دي دوانم څه خبره به کې وکړو دا به زه یې جون تبا کول دا چا سره د وخت قدر نه داسې الله پاک سوکړه په دې باندې پابندي ولګول پابندي داسې وا یو حکم را ولېګو چې خبردار شي څوک د پیغمبر سره جرګه کوي نمخ کې پیسې ورکړي پیسې ورکړي جرګه وکړي میټینګ وکړي چې پیسې نه ورکړ نو هغه به جرګه نشي کولی چې دا حکم کله راغی د الله په علم کې و چې دی خو بیا نه راځي دا مصیب د منافقینو د منع کول د پاره او لږ ټیم د پاره دغه حکم بیا منسوخ شو ایسته خو صرف منافقین جدا شو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو جرګه کوئ د پیغمبر سره فقدمو نمخ کی بین دین جواکم مخی د جرګو تاسو ته صدقتن صدقې لره پیسې مخې ورکئ ذالک خیر لکم دا غوری سوز پاره اتارو خ پاک دی فیلم تجیدو کچری نو مئی فین اللہ غفور رحیم بشک اللہ بخون کے میرا باندے علی رضی اللہ تعالیٰ نوی چی پدی آیات صرف ما عمل کرے نور چاہتا دا عمل موقع نا دا ملاو شد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دا مشہور صحابی دے دا عمر رضی اللہ عنہ زوی اوڈیر غٹ عالیمو ناغب علی رضی اللہ تعالیٰ نوی تاوی چی دری خبری دا سی دی چکه چې داستاونه چې الله کوم انعام کړی کدا زما سره دغه درې کار شوې نو دا سرو خان نه ماته ډیر پسند دی خو خو او کم کم و یو دا خبره چې پیغمبر تعالی خپل لور په نکاح درکړله فاطمه رضی الله عنها دا ډیر د فضیلت او د اوچتوالي خبره ده او دویم چې د خیبر پورز باندې جنگونه کېدل خیبر کې او سزیګونه خو پته شو ټوله پته نه راته دی وزګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې سبب زه دا جنډه داسې چل ورکوما چې دغه سبب د الله محبت او دغه محبت به د الله سره وي او دغه په لاس باندې بل لفاک دا قلا پته کوي خلک سار وخت ټول رااله او هر سره په تمه ده چې جنډه به ما درا کوي عمر رضی الله عنه وایي چې په دغه ورځ ما داسې ځان نیغ نیغ کول چې د پیغمبر ما ویني چرته او نمینی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی علی سی شو خلق وی خواه غزه که ناس ده و دا غستر گی شو دی و بیمار ده نو چه علی رضی اللہ و تران نهو راغلو و توی رای والی نو راغلو و دا غستر گی خوب بی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا وکل استر گی خیش وی او جنده ورکل ویزا نو داستا چه کم منقبت ته نو در اسرو خان نموچت او درم پدی آیات بانی عمل کول چې دا سیب تا ته نصیب شو دی بل چاته نه نصیب شو علی رضی الله تعالی عنہ بابا هم په خپل هم داسې وی د تحدیث بن نعمت په طریقه باندې چې په دې باندې زمانه مخکې هم چا عمل نه دی کړی وروسته هم پیسوک ونه کړي زما یو اشرفی وه نو هغه ما ماته کړه او لس روپۍ دې جوړې شوې زه نبی علیه السلام خوا ته رالمه او ما ته یې د لسو مسلو ته پوښتنه کولو او یو روپۍ مې د هغې نه مخکې ورکوله. چنانچې ما اول تپوس دا وکړلو چې مل وفا ای د الله پیغمبر وفا څه شی دی؟ نو نبی علیه السلام ما ته وی توحید او شهادت د لا اله الا الله دا وفا ده. ما دویم تپوس وکړو فساد څه شی دی؟ نبی علیه السلام یې کفر او شرک د الله سره دا فساد دی. نو ما دریم تپوس وکړو حق څه شی دی؟ نبی علیه السلام فرمایل چې حق اسلام دی، قرآن دی، او چې کله یو مشری تا ته په صحیح طریقې سره راشي او بل څوک داغې لایق نه وي، نو ما دریم تپوس وکړو حیله څه شی دی؟ نبی علیه السلام د حیلې او د چل پرېښودل دقه حیله ده، که تدبیر کې نو بس حیلې او چلونه پرېږده. نو ما تپوس وکړو چې په ما څه لازم دي؟ نو پیغمبر علیه السلام ماته وی د الله طاعت او د پیغمبر. نو ما تپوس وکړو چې د الله نه به څنګه دعا غواړم؟ نو ماته نبی علیه السلام بی صدق و الاخلاص، چې په رښتیا او په اخلاص سره د الله نه غواړه. نو ما وم تپوس وکړو چې د الله نه څه غواړم؟ پیغمبر علیه السلام عافیت روغوالی غواړه. نو ما بیا تپوس وکړو اتم چې د خپل ځان د نجات دپاره څه وکړم؟ نو ماته نبی علیه السلام دوه کاره کوه، حلال خوره او رښتیا وایه، بس دا به متخلاصیږي. نو نه هم تپوس ما وکړو چې خوشحالي څه شی دی؟ پیغمبر علیه السلام وی جنت، ټوله خوشحالي هلته ده. نو ما له هم تپوس نه لسم تپوس وکړو چې راحت څه شی دی چې د انسان تر راحت ورسي؟ وایي د الله سره ملاقات، چې ملاقات د الله سره نصیب شو بس تا ته راحت ورسي. بس دا تپوسونه ما وکړو، بیا حکم منسوخ شو او دا لزوم ختم شو چې د جرګې نه مخکې پیسې ورکول ته ضرورت نشته. دا خو صرف دې د پاره چې منافقین جدا شي او پیغمبر تنګولو. اشفقتم ای تاسو یریږئ ان تقدمو چې مخکې ولېږئ بین دین جوا کو مخکې د خپلو جرګو نه صدقات صدقو لرا. فإذ لم تفعلوا کلا چې نه کوئ تاسو دا وتاب الله مهربانی کړل الله پاک علیکم بتاسو فاقیموا الصلاة نموز قائمه وی واتو زکات زکار کو تور کوئی واتیو اللہ تابیداری کوئی دا اللہ و دا رسول اللہ غر دی خبر و احتمام کوئی واللہ خبیر بما تعملون او اللہ خبردار دے پا اغس چتا سوی کوئی سادی سے لکلی دی و یو عالمو دا اغا خوات دا اغا یو شاگرد راغلو اور توی چی خلق می ډیر خواله راضی او زه چاته سویلې نه شم او ډیر وخت می ضایع کوي، کله کتاب نه کتلو وخی یا مطالعای یا نور څه دینی خدماتی، نو هغه راشي زما خوا ته ناسي د شرم نه زه سویلې نه شم او هغه زما وخت ست د کیسه وکم تنگ شو یم. نو هغه استاد یو ته چلو خو وې دې سی وکا چې دا کم خلق ستا خواد رزی او ستا وخت ضایع کوي، نو چې بدې کې کم مالدار دي نه غوڼه څه وغواړه او چې کم غریبان دي نه غوله قرض ورکا بیا به دې خواله نه راځي. هم بس دغه چلی وکړلو چې مالدار به څوک راتله وي تاسو دومره پیسې ورکړي دلته ضرورت دی پلان کې او غریبانو لهسه قرضې ورکړي بیا خواله یو څوک هم نه رات ایله برابر شو. نو دلته هم دغه طریقه وه، منافقین جدا شو، مسلمانان او په نبی علیه السلام ځان هم قربانولو. علم تر الى الذين تولوا قوما قريب الله عليهم دا دریم ز لفظ علم دے او پدی کی زورنه دا اغه چاته چاغه د یهود او نسوارا او د کفار سره محبت کئ او دا غی په مقابله کې د مسلمانانو سره مینا محبت تعلق نه ساتي. علم تر ایتن غوری الى الذين كسانوا تولوا چې دیو دوستی او تعلق ساتي قوما دا قوم سره تولو چې دوستانه کوي اوړي قوم نه قوم ته دوستانه کوي دا قوم سره ټول مقصد هم دغه دوستانه کول دي، محبت کول دي. غضب الله چې غصه کړل الله پاک علیهم په دیو باندې ما هم نه دي نه کسان منکم ستاسو نه ولا منهم نه د دوی نه ستاسو نه خو ځکه نه دي چې ستاسو تعلق نه ساتي او د کافرو سره ساتي او دا غو نه هم ځکه نه دي چې دا خو دلته ستاسو سره ځان حسابي ځان ته مسلمان وایي لکه دې زمانه کې چې کما د اسلام مشران ځان ته وای د اسلامي حکومتونو سربراهان چې په ټول باندې سوچو کې نو څوک به د امریکې سمابت کې او څوک د برطانیې سره او څوک د روس سره او څوک د یو څه بل سره او مسلمان سره هغه تعلق نشته ویا لیپون او دیو قسمونه خوري علل کذیبې په دروغ باندې وهم یا لمون او دیو پوهیږي چې دا په دروغ باندې قسم خوړل ګناه ده او بیا هم قسمونه خوري عاد الله او تیار کړل الله پاک لهم د دې لپاره عذاب شدید عذاب سخت انه بشک دیو صاحب دی ما کان یعمل اج دیو عمل کوي اتخذو دیو نیول دی ایمان او خپل قسمونه جنتن ڈالا فَسَوَّدُونَ مَا نَكَيْ خَلَقًا سَبِيلَ اللَّهِ دَلَارِ دَلَانَا فَلَهُمْ نُيْمَرِدُ پَرَازَابُ مُهِين عذاب شرماون کې قران کریم په دروغ قسم د منافق صفت ذکر او دا چې د قسم دروغجن په وجه باندې د خپل مقصود تزان رسې او د ایزان ډال کړی او دا صحیح کار نه خلق منه کوي در منافقینو عادت ته افسوس دانه چې دغه صفات نن په مسلمان کې راغلي د دروغ گواہی د دروغ قسمونه دروغ خبري او داسې طرز جوړول چې خلق په دغه باندې اعتماد وکي او یقین وکي او داسې لوړي هغه دروغی منز کی نو الله وې دی د پاره عذاب شرمون کې په آخرت کې لن تغنی ایرګی دبا باندې کیان هم ندیونه اموالهم ندیو مالونه چې کوم مالونه پاره دی په دروغ قسمونه خوري یا کوم مالونه دی په غلط ځای کې خرج کیا د دین خلاف خرج کړي ولا اولادهم ندیو بچی من الله د عذاب د الله نشین څه سیزا هغه بچی چې داود پاره دیو په دروغ داوی کوي او په دروغ قسمونه خوري او د پاره دنیا جمع کوي الله وې دادی ته پیدا نشي رسوله و سړی د خپل ځان غم وکا اولایک د اکسانه صاحب نار خوندان د ور دی هم دی فیا په دی ور کی خالدون همیشه اوسیدون کی بیا یوم یواسوم الله پاور چر اپورته کی دی ولر الله پاک جمعیان ټولو نو دنیا کې هم دی قسمونه خړل نو التیمم شروع کی فیا لپون ان دی وب قسمونه خری له الله تا کما یا لپون لک څنګه چې قسمونه خړل لکم تاسو ته ویا سبو نو دیو گمان کی انہم چی بیش کدیو علا شین پیو سیزو پیو دین بانی دی چی منگ سکرن لیو داغی منگ تا پیدا می روی گی علا خبردار انہم بیش کدیو هم القاضی بون دیو دروغ جن دی استاوز آلیم شیطان غلب کرلا پا دیو باند شیطان فانسا هم نحیر کردی دیو نا ذکر اللہ ہند اللہ ذکر لرا الله نه یادې د الله توحید نه یادې اولایک حزب شیطان در شیطان ډلرا او الا خبردار ان حزب شیطان هم الخاسرون دلنه شیطان دیو تاوان ولري علامه کرمانی سیب لیکي چې علامات غلبې د شیطان په بنده سي شیرا یو دا خبره چې د خپل ظاهر آبادی چا خوراک دې اسکاک دې جامیری او دا خپل زړه په دې کې مشغول کړی وي د فکر کولو د الله په نعمتونو کې او پاغي باندې د شکر وستلو نه او د دې جمع مشغول شوی د الله د ذکر نه په دروغو او په غیبت او په بهتان او د عقل مشغول شوی د فکر نه او د سوچ نه په تدبیر د دنیا او د دنیا په جمع کولو سره دا ابو درداء زمو حدیث ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماری دلی فرمایله ما من ثلاثه فی قريه ولا بدوینا ندی درې کسان په یو کلی کې یا باندې کې چپا کې دیو د مانځه جمع نه کوي الا استعوذ علیهم الشیطان مگر پدیو باندې شیطان غلبہ کوي او شیطان په مسلط کی نبی علیہ السلام علیکم بالجماع تاسو جماعت لازمونی صحیح په جمع سره مسکوي او د مسلمانانو سره ځان یوځای کوي په جون کې هم چې زین د مسلمان سره یو ځای ځا جمع سره ځا یو کس سره مزه هم دغه وجه ده چې د جمع په مونځ کې که چېرته د یو کس مونځ قبول شي د هغه نورو ټولو الله قبلی او چې ته یو طرف ته تللی نو څه پته لګېږي ټولو قبول نه شي او دغه حکم د مقبرې هم دی چې هغه ځای کې خپل قبر جوړوا چې کوم ځای کې عامو مسلمانانو جوړ کړی کیدیش په دغو کې داسې یو الله والی هغې په وجه باندې الله پاک ټولې مقبرې نه عذاب پورته کړي او نبی علیه السلام بیا وجه وویله فانما یاکل ذئب القاسیه شرمخ هغه ګډه بیزه خوري چې هغه د جماعت نه لري وي نو د جماعت سره تاسو ځان لازم کوي د هغې نه ځان موجوده کوئ د تکبر نښه ده اولایک حزب الشیطان در شیطان ډله شوه او ډله د شیطان دی تاوان ولري ان الذين بشکاک سان یحادون الله اجر خلاف کید الله او رسول داغه اولایک فی الازلین دا کسان په ذلیلانو کې بوي ازلین هغه سخ ذلیلانو کې بدوي سخ ذلیلانو کې مقاتل امام یو مفسر دی غوی مؤمنانو دا خبره کړی و چې کچرته الله پاک زموږ د پاره مکه طائف او خیبر پته کړه یره دین علاوه چې کم چاپیر علاقې د پارس او روم دی نو زموږ دا امید دی چې الله پاک به دا موږ تراکی د منافقینو چې کم مشرو عبد الله ابن ابی ابن سلول ناغه دیوتا سپی غور ورکړلو او ورته وی تاسو دا ګمان کوي شروع او پارس د سره بازو کلو په شان دي چې تاسو باغې باندې پته هم دلله زمانی په الله قسمی دا غوش میرم سیوا ده او په حمله کې هم هغه سخت دي تاسو دا غوسه مقابله نشي کولای نو الله دا یتراولی او كتب الله لاغلبن کتب الله لکل الله پاک لاغلی بننا قامخا غالب کی گمبا انا زو رسولی و زمار رسولانا پا دلیل کی با غلب رازی پا جنگ کی برازی ان اللہ وشک اللہ قوی انتا قطور دے عزیز غالبا دا اللہ پا قدرت یقین کوا او دا مومنانو صفات ذکر کئی او اغچ دا اللہ ڈالا ورتوی حزب اللہ دا اغو صفات ذکر کئی لا تجدو تبنو می قومن او قوم یومنونا چی مان روڑی بللہ پالا ولی و میر آخری پورز داخیرتا یواد دونا چی دی محبت تو کی من دا چا سحاد اللہ چی خلاف کرد اللہ و دا رسول داغا ولو کانو اگر کوی دیو اباهم ندیو پلاران او ابناهم یا دیو زامن او اخوانهم یا ردیو رونا او عشیرتهم یا ردیو کورما کدیر نزدیه می خوچی دا اللہ دشمنانوی دیو دا غوث محبت نکی چنانچه ده صحابه کرام هم دغه مقام سید ابن عبدالعزیز ویو چه ده آیات چه نازل شوی ده نو پا ابو عبید ابن عامر ابن عبدالله ابن الجراح کی چه بدر کی آغا جهاد کولو نو پلار ده کافیرو پا سب کی ولادو ده ابو عبید رضی آنهو مخی تراغلو ابو عبید یو طرف تشو چه را کافیر ده او پلار می ده سو تنویم نو هغه د بل طرف نه راغې نو اتی بل طرف ته شو نو بیا د بل طرف نه راغې نو چې په دریم طرف ته تیا وختو نو راغو یاره ته خو پوه نه شو نو غرب پلارې په توره باندې وهو او دغسې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې بدر کې جنگېدو نو پاوا کې د غزوه عبدالرحمن هغه نو مسلمان شوی نو هم د کافرو سب کې راغلی و بیا یې وی ابوبکر ته پلار سوزل زمات توری پزت کی راغلی خو ما تورا بل طرف تواڑا ولو تم پیونا واری اب بکر صدیق ورتوی وی سوال کوا چی زما دبانی نظر نده پری ہوتے او که زما بتا نظر پری ہوتے و زما در توری مخی تراغلی وی نما دی سر تو حالو اگر کت زما زوی وی او رونو بارکی مصحب ابن عمیر اگر اور مخی تراغلو عبید ابن عمر نغې په توره ووهلو او کوړما لکه عمر رضی الله عنه خپل ماما وجلی او داسې نور صحابو الله د هغو په صفت کې دا ایتونه راولېږل چې دیو محبت نه کوي دا هغه چا سره چې د الله او د رسول خلاف وي. اگر که دیو پلاران وي لکه ابو عبیده چې خپل پلار مړ او که زامن وي لکه ابوبکر چې خپل زوی ته وي چې که زما د تورې مخې ته راغلی نو ما وجلې او کرونه وي لکه مصعب بن عمیر چې خپل ورور مړ کړو او که کوړمه وي لکه عمر چې خپل ماما داسې نورو صحابه وجلو. اولئک دا کسان کتب علیک لدی اللہ فاک فی قلوبهم الایمان دی پزرونو کی ایمان و ایدهم او دوی مضبوط کرلی بی روح منو پر روح سر دخپل طرفنا اللہ فاک مضبوط کرلی دیو لرا بی روح پر روح سر منو دخپل طرفنا. آغا روح سی شیرے آغا روح دے دزرونو جون او یا خاص نصرت ته چې دغه په وجه باندې الله پاک دې وزرونه مضبوط کړی وو. قران د قران حجج هغه تی مراد دی نور او دغه سي دلیل او هدایت رحمت جبريل دا ټول دې مصداق دی. او يدخلهم او داخل مکه دې ولرا جناتین جنتون تاج به یې بلاین دغه نه هرونه همیشه وي په دې کې رضی اللہ عنہم اللہ برازی وی دیو ناو دیو برازی وی دا اللہ نا اولائی که حزب اللہ دغ دا اللہ ڈالا چدا صفات پکی وی. سالم نے عبداللہ تستری وی چدا چاہی ایمان صحیح شو او داغ پزلے کی صحیح توحید راغ لو نو دے با دا بیدتی سا محبت نا کئی داغ سر با پا مجلس کی نکی نی او دے با دا خپل زلن داغ سر دشمنی خکارا کئی وی چا چی دا بیدتی سر اس مداهنه تو کړلو سستی وکړه نو د سنت خوګواله به داغه د زړه نوزی او چا چې د بیدتی خبره ومنله د دنیا د عزت د پاره اې د مالدار کول د پاره نو الله پاک بدل ر ذلیل کی په دغه عزت سره او فقیر به کی په دغه مالدار سره. وای چا چې بیدتی طرف ته وخندل د خندا خبره وسوکړه نو الله به داغه د زړه نه د ایمان نور وباسي او که څوک وی دا نه مني تجربه دی وکي اهلی بدا اوس ناسته پاسته نه پس تجربه دی وکي چې په زړه کې کوم نه هورست اوس پیرواله راځي کدا الله ډل ځان جوړه نو هغه څوک چې د الله او د رسول دشمنان دي دا اوس دوستانه مکوا هزار خویشا کې بیگان از خدا باشد پیدای یک تنی بیگانه کې آشنا باشد پزرگاو خپلوان چې د الله دشمنانی دا دا یو کس نه قربان دی کما چې د الله سره دغه تعلق دی. الا خبردار ان حزب الله بشکر الله او منو پلی هون دی کامیاب. سورت کې سورت امتیازات یو خدای چې دا سورت د قران کریم نسب سورتونه دي لکه د قران سورتونه دي یو سل اتیش سورتونو نیندا راغی نیم جوڑی پر ایس سورت کی دیو صحابی مباحثہ ذکر شوا زیہار کپارہ پا کی ذکر شوا دجرگو اقسام ذکر شو دو ڈرے ذکر شو شیطان ڈالا و دا اللہ ڈالا دا منافقین و قباحتنو پا کی ذکر شو دا اسلاح دا معاشرے دا پارہ پا کی قواعد ذکر شو پدی باندہ محتاز دے نورا